ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو چھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا۔